przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Dwie raty gratis! W sklepach Euro. Dwie raty gratis! Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za Ciebie. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry raz jeszcze. Jest poniedziałek, 11 dzień czerwca, minęła 18. Justyna Mączka, Filip Jarek, czas na serwis Trójki. Francuscy lekarze dali Kamilowi Glikowi zielone światło na udział w Mistrzostwach Świata. Jutro ostateczną decyzję podejmie lekarz naszej reprezentacji. Ponad 4,5 miliona dzieci skorzysta z wyprawki szkolnej. Ruszyła kampania informacyjna programu Dobry Start. Znów śmiertelny wypadek w Tatrach. Zginął młody turysta. Dostałem zielone światło na udział w mundialu, mówi Kamil Glik po konsultacjach w szpitalu w Nicei, ale ostateczna decyzja zapadnie jutro, podejmie ją lekarz naszej kadry. Piłkarz przyznał w TVP Info, że jeszcze kilka dni temu nie liczył, że będzie miał szansę na dołączenie do reprezentacji. No tak to wyglądało. Ja też nie czułem większych nadziei, bo ciężko mi było ruszyć w ogóle ręką. Dzisiaj po, no można powiedzieć, równym tygodniu sytuacja na pewno mocno się zmieniła. Wygląda o wiele lepiej. Mogę normalnie funkcjonować, także mam nadzieję, że również za dosłownie kilka dni wejdę już w pełny trening również z drużyną i będę do dyspozycji trenera, ale tak jak mówię, jutro ostateczna decyzja. Kamil Glik doznał urazu barku w ubiegłym tygodniu podczas treningu reprezentacji w Arłamowie. Jutro wraca do Polski i dołączy do pozostałych piłkarzy. Trener naszej reprezentacji Adam Nawałka. Kamil jest wyjątkowym zawodnikiem, ale zostawmy decyzję lekarzowi, bo to jest jego obowiązek, aby wydać ostateczną diagnozę. Jutro ostatni test Polaków przed mundialem, mecz z Litwą. Pojutrze piłkarze lecą do Soczi. 19 czerwca zagrają z Senegalem. 300 zł na szkolną wyprawkę. Z tej możliwości, jak informuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej, skorzysta ponad 4,5 miliona dzieci. Właśnie ruszyła kampania informacyjna rządowego programu Dobry Start. Pieniądze dostanie każdy uczeń do 20 roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością granicą będą 24 lata. Wnioski o przyznanie 300 zł na wyprawkę szkolną będzie można składać drogą elektroniczną od 1 lipca. Miesiąc później, od 1 sierpnia, ruszy przyjmowanie wniosków papierowych. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Te wszystkie rodziny, które złożą wnioski w lipcu i w sierpniu, mogą liczyć na wypłaty do 30 września. Wnioski będą przyjmowane w tych samych miejscach, które obsługują program Rodzina 500+. Dzisiaj rozpoczęła się też kampania informacyjna o nowym programie, mówi mazowiecka kurator oświaty Aurelia Michałowska. Na wszystkich spotkaniach z dyrektorami szkół, z nauczycielami, które będą się odbywały, będą te informacje przekazywane. Rząd na realizację programu przeznaczy w tym roku 1 400 000 000 zł. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Śmiertelny wypadek w Tatrach. 21-letni turysta z zagranicy spadł, schodząc z rysów. To już kolejna tragedia, do jakiej dochodzi na tym szlaku w ostatnim czasie. Młody mężczyzna schodził z rysów razem ze swoim ojcem. W pewnym momencie poślizgnął się na płacie zmrożonego śniegu i spadł. Z pomocą ruszył śmigłowiec TOPR, ale mimo akcji ratowniczej 21-latka nie udało się uratować. To kolejny śmiertelny wypadek w Tatrach. W maju na szlaku na rysy zginęło dwóch turystów. Ratownicy ostrzegają, że w wysokich partiach gór nadal zalegają niebezpieczne płaty śniegu, a na Orlajperci część łańcuchów zabezpieczających nadal znajduje się pod śniegiem. TOPR-owcy apelują, aby turyści nie wyprawiali się w wysokie partie gór bez odpowiedniego obuwia i czekana. Joanna Orszulak, Radio Kraków. Naklejki, które być może pomogą uratować życie dzieci zamykanych w samochodach podczas upałów. To jest pomysł jednego z mieszkańców Lublińca na Śląsku. Co roku dochodzi do takich sytuacji. Kilka dni temu w Rumi na Pomorzu policjanci musieli wybić szybę, żeby wyciągnąć z rozgrzanego auta dwulatka. Naklejki mają przypominać rodzicom, żeby nie zostawiali dzieci w aucie podczas zakupów. Dlatego będą przy wejściach do supermarketów i na sklepowych wózkach, mówi Sebastian Kozielski. Myślałem na początku o oznakowaniu postaci znaków na parkingach, jednak później po rozmowach z ludźmi i tak dalej wpadłem na to, że może lepszym pomysłem byłoby to, żeby to były naklejki na wiatach z wózkami czy na drzwiach wejściowych. Tak naprawdę chodzi o tych ludzi, którzy to robią, chociaż są tacy, do których to nigdy nie dotrze, ale też żeby to dotarło do ludzi, którzy mogą po prostu zareagować w danej chwili. I zacząłem, jak to głównie gdzieś tam u mnie wygląda, od show, czyli coś tam malowałem po parkingach. Teraz wysłałem listy do marketów, bo zdaję sobie sprawę, że to musi być działanie odgórne.

Wiesław Tupaczewski, Mariusz Cieślik, 3x3. Witam panów bardzo serdecznie. Dzień dobry. I teraz takie pytanie, bo jutro jest bardzo ważny dzień. W Singapurze Donald Trump będzie po raz pierwszy rozmawiał z Kim Jong-unem na temat porozumienia pokojowego. No i Donald Trump uchodzi za mistrza negocjacji. I pytanie do panów, jaką taktykę negocjacyjną z Kim Jong-unem panowie by przyjęli? Bo to ciężki zawodnik. No pytanie, czy on w ogóle będzie chciał negocjować? No, on, ja myślę, że on jest przygotowany, że coś wynegocjuje i potem szybko się z tego wycofa. Bo Trump też tak robi. Znana z tego. Trump też tak samo. Trump może odwołać Kim Jong-una na Twitterze. Może trzeba go po prostu rozśmieszyć Kim Jong-una, bo on taki jest raczej poważny facet. Ja myślę, że oni całkiem mają dobrych graczy tych politycznych w Korei, ponieważ oni, pamiętacie, było to zbliżenie, że już się z Koreą Południową zaprzyjaźnili i następnego dnia już się pogniewali. Ale stylistów trochę gorszych, bo ten garnitur to jednak taki... A jaka fryzura? O! Ja myślę, że oni o sporcie mogą pogadać. O mundialu? Ze sobą. Bo chyba Korea Północna nie bardzo. Donald Trump chyba z futbol nie bardzo. Znaczy futbol amerykański pewnie tak, ale nie soccer. Także myślę, że o koszykówce pogadają. Kim Jong-un kiedyś zaprosił Denisa Rodmana, więc wydaje mi się, że na koszykówce się musi znać. No to mamy rozwiązanie. Tak, no. Ja nie jestem pewien, czy Donald Trump lubi koszykówkę, no ale może o tym pogadają. Ale lubi wygrywać. Wiem, o jakiej dyscyplinie sportu mógłby pogadać Kim Jong-un z Putinem. Z Putinem? Tak. O hokeju. Bo to jest absolutnie ulubiona dyscyplina sportowa Putina. No pytanie, czy to jest dyscyplina, którą w ogóle zna Kim Jong-un? To jest bardzo ciekawe pytanie. No właśnie, czy on jeździ na łyżwach? Czy Kim Jong-un jeździ na łyżwach? Tak, czy owak wycina niezłe, polityczne piruety. Dokładnie tak. 3x3. No więc ja się zastanawiam, co my możemy więcej powiedzieć na temat pojedynku stylistów, który odbędzie się na jutrzejszym spotkaniu. Kto wygra ten pojedynek na fryzury, jak obstawiasz? Nie wiem. No Donald Trump. Absolutnie. Ale myślę, że wszyscy fryzjerzy świata będą to oglądać, prawda? Myślę, że tak. No i najlepiej, jakby trochę wiatru było. Wiatr w oczy Donalda Trumpa. Tak. Ale tak mówiąc zupełnie serio, czy bardziej serio powiedzmy, co z tego może wyniknąć? Ja się tak w ogóle zastanawiam nad jedną rzeczą, bo nie wiem, czy państwo o tym słyszeli. Kim Jong-un jest wielkim entuzjastą amerykańskiego kina. Podobno ma prywatną salę projekcyjną, gdzie ogląda wszystkie nowości. No ja też słyszałem, że on wyjeżdżał incognito do Japonii, czy jeździł do jakiegoś bodajże takiego parku rozrywki z Disneyem w nazwie incognito. Czyli jest miłośnikiem amerykańskiej kultury, a właśnie tej popkultury, którą Amerykanie wylansowali. No, czyli powinni się jakoś dogadać. Myślę, że się dogadają. A jaki... Czy coś z tego wyjdzie, to nie wiem. Właśnie. Dogadają się, tylko pytanie w jakiej sprawie. Co do ulubionego filmu. Jaki jest ulubiony film? Jak obstawiamy, jaki jest ulubiony film Kim Jong-una? Kim Jong-una, GoldenEye. 3x3. Ale i w naszej polityce dzieją się ciekawe rzeczy. Właśnie nie wiem, czy to nazwać polityką, ale nagranie internetowe, czy też w mediach społecznościowych funkcjonujące, które obiegło całą Polskę, kiedy pewna młoda dama zaczepia prezydenta Andrzeja Dudę, nie powiem, co to jest za sieć fast foodów, ale wszyscy się domyślą, bo to o kurczaki chodzi, kiedy pan prezydent próbuje coś zamówić, to jednak była bardzo ciekawa historia, prawda? Poszedł prezydent po pierwsze do fast foodu. Czy prezydent powinien chodzić do fast foodu amerykańskiego? Według mnie absolutnie nie powinien chodzić, bo to sugeruje, że źle go karmią. Że go źle karmią, że nie jest zadbany po prostu, jak prezydent zadbany być powinien. Ale nie wygląda na źle wykarmionego. Wygląda na właśnie całkiem, powiedziałbym, na człowieka się dobrze odżywia. Ani nie jest gruby, ani nie jest chudy. No jest taki... No i mama jak mnie widzi, to mówi, o, dobrze wyglądasz. To znaczy, że przytyłem. A, także, rozumiem. Także nie chcę mówić, że prezydent przytył. Dobrze wygląda. Ale do fast foodu nie powinien. Zadbany, to jest ale zły do przykład. Fast foodu to jest zły nie przykład. Powinien chodzić, ponieważ to rodzi podejrzenia o to, że on taki fast food reklamuje swoją osobą. Ja bym powiedział, że jakby już miał iść do czegoś, co bardziej przypomina fast food niż jakaś elegancka restauracja, to ja bym chciał, żeby on jednak zjadł pierogi. No właśnie, gdyby zjadł placki ziemniaczane albo pierogi, albo schabowego chociażby polskiego, to wtedy byłoby to bardziej patriotyczne niż reklamowanie sieci. To jedno, a drugie pytanie o ingerencję obywatela w prywatność polityka, no mnie się wydaje, że tutaj to jest na granicy tego, co jest dopuszczalne. Poszedł człowiek, który przypadkiem jest prezydentem coś zjeść, nie dają mu zjeść. Nie odważyłbym się powiedzieć, że jest przypadkiem prezydentem. Nie, przypadkiem w tym sensie, że on jest tam jako człowiek, który chce zjeść. A, tak. On nie jest tam jako prezydent. I i jest napastowane jednak przez osobę, która po prostu ma do niej jakieś polityczne pretensje. Co ciekawe, z tej rozmowy wynika, że ta pani, która go tam zagadnęła, pana prezydenta Dudę, nie może przyjąć do wiadomości wyników wyborów parlamentarnych. Bo taka jest puenta tej rozmowy, że prezydent mówi, rozumiem, że pani nie może przyjąć do wiadomości wyników wyborów parlamentarnych, a pani mówi, tak, nie mogę. No i pani ma prawo nie przyjąć do wiadomości. Tak, ale jakie są te granice? Gdzie byśmy polityków zaczepiali, a gdzie nie? Według mnie polityk jest niestety osobą publiczną i sam się na to pisał, stając się politykiem, że będzie zaczepiany w różnych sytuacjach. Restauracja jest miejscem publicznym. Zakupy? Zakupy też są miejscem publicznym. Toaleta już nie. To teraz mamy apel. To jeśli już państwo muszą zaczepiać czołowych polityków... To nie w toalecie. To nie w toalecie. 3 po 3. No i trwa dzisiaj ostatni dzień, festiwal w Opolu. Dzisiaj dajemy na naszej antenie koncert alternatywny z Opola na żywo o godzinie 21. Bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast przez te 3 dni żyliśmy innymi koncertami. Fantastyczny był koncert premier, znaczy bardzo podobał mi się zespół Tulia, który go wygrał. To takie 4 młode damy, które śpiewają tak zwanym białym głosem, czyli taki sposób... Unisono. Tak, to ale jest śpiewanie unisono. Kiedyś na wsi. Tak. Na wsiach, po prostu śpiewaczki ludowe. A one w ogóle, to jest ciekawe, bo one są ze Szczecina, a ubrane są w stroje opoczyńskie, więc to jest taki trochę postmodernistyczna ludowość, aha, ale śpiewają pięknie. W ogóle nie śpiewają właściwie ludowych piosenek, tylko głównie śpiewają piosenki już wylansowane przez innych artystów. Polskie standardy. I bardzo to ładnie wychodziło. No, a śpiewają też zagraniczne wykonawcy, na przykład Depeche Mode. Tak. Tak, też to słyszałem, też mi się podobało, także super, że coś takiego się pojawiło. Ale hitem dla mnie było takie wykonanie, którego fragment za chwilę państwo usłyszą, a zatem 3, 4. Nie, to się nami wzrusza, słów mu brak, radosny czelep, ale dusza, znany fakt. Nas też coś wtedy w dołku ściska, pilgnie wzrok. Bracia rodacy, dajcie pyska, równać krok. Lewa, w Polskę idziemy, w Polskę idziemy, bracia rodacy. I jak panowie myślą, kto to śpiewał? Może wiecie już. W oryginale Wiesław Gołas, a to było wykonanie Przemysława Babiarza. Tak jest, Przemysław Babiarz, gwiazda telewizji polskiej, zazwyczaj komentator sportowy, tak, ale z zawodu aktor. Ale z zawodu? Genialnie. Bardzo dobrze. Ja widziałem, fantastyczne. Tę pieśń bardzo lubię, zresztą sam ją też śpiewałem i nawet można pewnie gdzieś w internecie trafić na moje wykonanie tej pieśni. To jest bardzo trudna piosenka i jest bardzo dobra, bardzo mądra. Świetny tekst. Absolutnie genialny świetny tekst. Tak. Wojciecha Młynarskiego. No i tam jeszcze było jedno wydarzenie, o którym wspomnimy, chociaż właściwie tak się zastanawiam, czy powinniśmy, ale dobrze, powiedzmy. Była też taka bardzo ciekawa scysja, do której doszło na tak zwanej ściance. Mianowicie Edyta Górniak zaśpiewała na festiwalu piosenkę, którą stworzyła wspólnie z producentem Donatanem, po czym stanęli wspólnie na tej ściance i Edyta Górniak spoliczkowała Donatana na oczach wszystkich fotoreporterów i dziennikarzy. Myślałem, że ścianka się przewróciła. Nie. Został spoliczkowany. No ja właśnie się zastanawiam, czy to nie była ustawka. No to nie jest wykluczone, natomiast jakby sugestia była taka, że ręka Donatana zsunęła się tam, gdzie nie powinna. Ja to widziałem, to chyba nie było celowe, ale rozumiem, że kobieta może się czuć takim zachowaniem zniesmaczona, oburzona. Oburzona, tak. I to jest, czy to jest właściwy wyraz oburzenia? Tak. Wobec tego, drogie panie, kiedy coś takiego panie spotka, to... Natychmiast tak reagować i potem wszyscy o tym napiszą na wszystkich portalach i wszystkich... Donatan nawet się nie zająknął, zdaje się, że przyjął to z godnością, uznając, że mu się należało. No i tak niech się cieszy, że to nie jest jeszcze akcja mitu wobec niego. 3 po 3. Panowie, bardzo dziękuję. Wiesław Tupaczewski, Mariusz Cieślik. Do usłyszenia. Dziękujemy. Do usłyszenia, dziękuję.

To jeszcze krótko o pogodzie. W nocy popada na południe, a początkowo również na wschodzie. Tam też zagrzmi. Temperatura minimalna od 10-13 stopni na północy do 15-17 na południu kraju. Jutro burzowo na południowym wschodzie. Tam też lokalnie może pojawić się grad. Temperatura maksymalna od 22 do 26 stopni. Nad morzem i w rejonach podgórskich od 18 do 21. Trójka. Program trzeci. Za 29 minut godzina 19, w Trójce czas na ekonomię. Bardzo ważny projekt. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Dzisiaj w magazynie Bardzo ważny projekt. Moim gościem jest wiceminister w Ministerstwie Rozwoju i Inwestycji Adam Hamryszczak. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Będziemy dziś rozmawiać o platformach startowych dla nowych pomysłów. Co to takiego? Przede wszystkim platformy startowe dla nowych pomysłów to tak naprawdę kompleksowy taki program inkubacji przedsiębiorstw startupowych, który jest oferowany w ramach programu Polska Wschodnia, który, przypomnę, jest zarządzany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Ten instrument jest skierowany do osób fizycznych z całej Polski, ale także z zagranicy, które są właśnie zainteresowane założeniem w makroregionie Polski Wschodniej firmy oferującej innowacyjne produkty czy też usługi, no i oczywiście dalszym rozwojem tychże działań biznesowych. I tak naprawdę program inkubacji polega na kilkumiesięcznej, takiej intensywnej pracy nad produktem czy też usługą oraz modelem biznesowym, przy oczywiście eksperckim wsparciu oferowanym przez właśnie ośrodek innowacji, pełniący taką rolę animatora platformy startowej, współpracujący także z wyspecjalizowanymi podmiotami, między innymi z ośrodkami badawczymi, z firmami doradczymi, z funduszami VC. No, zakres wsparcia jest też ściśle dostosowany do potrzeb tego inkubowanego startupu. Możemy tutaj mówić zarówno o tym doradztwie prawnym, księgowym, ale także różnego rodzaju usługi technologiczne, programistyczne, czy też wzornicze, marketingowe są w ramach takiego programu przewidziane. No, oczywiście założyciel startupu jest w tym procesie wspierany przez menadżera inkubacji oraz mentorów. I to jest taki pierwszy, że tak powiem, etap. Natomiast w drugim etapie, już po przejściu całego procesu inkubacji, jest szansa na to, dla przeważnie młodych ludzi, na otrzymanie dotacji do 800 tysięcy złotych na rozwój działalności. To jest już wejście na rynek i pierwszą sprzedaż. No właśnie, bo tak chciałem zapytać już o konkrety, o te pieniądze, bo w ślad za tym pewnie idą pieniądze i jaki jest budżet tego przedsięwzięcia i kiedy możemy się spodziewać konkursu. Wnioski tak naprawdę na animatorów platform można składać już teraz. Nabór potrwa do 14 czerwca bieżącego roku. Łączny budżet konkursu wynosi aż 130 milionów złotych. Oczywiście mówię aż 130 milionów złotych, dlatego że w ramach pilotażu mieliśmy 24 miliony złotych, tam 700 bodajże tysięcy, czyli tak naprawdę obecnie dysponujemy już kwotą pięciokrotnie wyższą, ale pilotaż zakończył się sukcesem, zarówno w opinii młodych przedsiębiorców, ale także w opinii Komisji Europejskiej, i otrzymaliśmy zgodę na uruchomienie akurat tak wysokiej kwoty, czyli tych 130 milionów złotych. I nabór pomysłów do platform startowych dla przyszłych oczywiście startupowców, których obejmiemy inkubacją, planujemy na czwarty kwartał bieżącego roku. I będą go ogłaszać już poszczególne platformy startowe. A jakie konkretne dziedziny będą wspierane przez platformy startowe? Panie redaktorze, biorąc pod uwagę doświadczenia z pilotażu platform, który był realizowany w latach 2016-2017, to możemy spokojnie powiedzieć, że to spektrum oczywiście innowacyjnych produktów i usług oferowanych przez startupy, które już uzyskały wsparcie, jest naprawdę szerokie, bo możemy mówić zarówno o bardzo charakterystycznych dziedzinach, zwłaszcza dla młodych przedsiębiorców, czyli o kwestiach związanych z IT, ale także możemy tutaj spokojnie mówić o obszarze automatyki, robotyki, biotechnologiach, ekomobilności, również po maszyny rolnicze, czy także różnego rodzaju innowacje w branży kosmetycznej. Także wachlarz zarówno możliwości, jak i, tak jak powiedziałem, całe to spektrum dziedzin jest tutaj naprawdę bardzo szerokie i z pewnością tego typu dziedziny również będą występowały, będą się nam pojawiały przy tym kolejnej odsłonie platform startowych. A taka branża na przykład usługowa? Jak najbardziej. Również tutaj nie ma takiego, można powiedzieć, ograniczenia, że tylko wspieramy innowacje produktowe, również usługowe, jak najbardziej mają możliwość wsparcia. A co nowego nas czeka w tej konkretnej już odsłonie konkursu? Przede wszystkim trzeba powiedzieć na samym początku, że w ramach tego pilotażu zebraliśmy odpowiednie wartościowe doświadczenia i chcemy je wykorzystać tak samo w obecnym toczącym się konkursie. Myślę, że taką najbardziej istotną kwestią jest wprowadzenie pewnej branżowej specjalizacji do oferty inkubacyjnej platform startowych. To znaczy chcemy, żeby poszczególne platformy startowe zwróciły uwagę na kwestie związane z takimi inteligentnymi specjalizacjami, które są i które występują na terenie makroregionu Polski Wschodniej, ale też niezwykle istotna zmiana to taka, że znieśliśmy limit wieku dla pomysłodawców. Mhm. Przy oczywiście pozostawieniu preferencji dla osób młodych do 35 roku życia, no ale zdajemy sobie sprawę, że tym starszym też dajemy szansę. Jak najbardziej, że innowacyjne pomysły mogą się również pojawić po 35 roku życia. No jak najbardziej. Dlaczego warto zostać animatorem platformy, panie ministrze? Myślę, że przede wszystkim jest to niesamowita szansa na wzmocnienie zdolności instytucjonalnej i eksperckiej poszczególnych ośrodków innowacji do w konsekwencji udzielania wysokiej jakości wsparcia w zakresie inkubacji startupów i zdobycia tak naprawdę szerokiego portfolio doświadczeń współpracy ze startupami, z ośrodkami badawczymi, czy też z przedsiębiorcami. Jest to możliwość budowy i rozwijania komplementarnych partnerstw wyspecjalizowanych w inkubacji startupów, czyli budowania zarówno tego kapitału ludzkiego, ale także kapitału społecznego, który jest nam niezwykle potrzebny, żeby realizować innowacyjne działania w polskiej gospodarce. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że jest to też unikalna taka możliwość znaczącego wpływania na kierunek rozwoju ekosystemów startupowych właśnie w makroregionie Polski Wschodniej. No i trzeba też zaznaczyć, że jest to szansa na istotne zwiększenie atrakcyjności otoczenia, w którym funkcjonuje platforma startowa, do lokowania się nowych firm z korzyścią dla poszczególnych gospodarek danego województwa. No, ja bardzo mocno wierzę w to, że tego typu działania, które podjęliśmy w ramach programu Polska Wschodnia, one w konsekwencji wpłyną na to, że rzeczywiście młodzi ludzie kreatywni będą mieli swoją szansę na to, na realizację pomysłów biznesowych akurat w makroregionie. To dla wszystkich zainteresowanych już na sam koniec jakiś kontakt? Oczywiście strona internetowa, podejrzewam, ministerstwa? Strona internetowa, oczywiście Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, strona internetowa PARP-u, no i oczywiście bezpośrednie kontakty, prawda, z pracownikami zarówno resortu, jak i PARP-u. Gościem dzisiejszego magazynu był wiceminister rozwoju inwestycji Adam Hamryszczak. Dziękuję za wizytę. Bardzo dziękuję. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 21 minut pozostało do godziny 19. Zapraszamy do Trójki i zapraszamy do Klubu Trójki. Jak Państwo wiedzą, Piotrek Stelmach napisał książkę o Grzegorzu Ciechowskim, Lżejszy od fotografii. Za tydzień, 18 dnia czerwca, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 21:00. Klub Trójki, poświęcony właśnie tej publikacji Piotra. Będzie Piotr Stelmach, klub poprowadzi Dariusz Bugalski, będzie też akcent muzyczny. Na scenie pojawi się Jacek Bończyk i Zbigniew Krzywański. Zaproszenia w tej sprawie proszę zadzwonić do Darka. 2 dwójki i 7 trójek. A już teraz Robert Plant. I sit and wait for you like so many others do. Just like they do for me, well, so I do for you. Your promise was upside down. Trójce Romana Kłosowskiego. Napisał do nas pan Piotr. Spotkanie z panem Kłosowskim kojarzy mi się bardzo mocno z moją babcią. W wieku 4 lat podróżowałem z moją ukochaną babcią na wczasy do Augustowa. W Warszawie na peronie zaczepił nas zziejany pan Kłosowski i pytał o drogę. Następnie bardzo wylewnie nam dziękował za wskazanie kierunku. Prawie wycałował rączki mojej babci. Pamiętam, że śmialiśmy się setnie, a każde jego słowo i każda mina musiała wywołać uśmiech na twarzy. Pamiętam, że dużo gestykulował, dużo mówił i widać było, że jest kimś wyjątkowym. Trójka za kwadrans 19. Reportaż w Trójce. Czym różni się prawdziwy kibic od kibola i czy piłkarski klub można kochać ponad życie? O tym w reportażu Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Kibic. Po prostu ja kochałem klub, ja kochałem ten Widzew. Ja byłem, miałem taki okres w swoim życiu, właśnie jak miałem 7, nie, no więcej już miałem. Ponad 20 lat. Ja byłem w stanie za Widzew życie oddać. Chciałem zginąć taką śmiercią, że tak mi się marzyło, że jak mam umrzeć, to żeby zginąć w jakiejś zadymie, żeby mnie chowali niż z szalikami. Nie? Takie było moje marzenie. Pierwszy mój mecz, no ile miałem wtedy, gdy byłem w podstawówce, to chyba miałem 13, 12 lat, jak poszedłem pierwszy raz sam na mecz. 12 chyba lat, czy 11. No i podobało mi się to, nie, jak tam, nie wiem, krzyki, bluzgi, na policję tam, nie, lec, takie ten, jak tam się krzyknęło, że tam się rzuciło kamieniem, nie, i tam pochwalili, to człowiek był dumny, nie, z tego powodu, że a, nie, ktoś mnie pochwalił, nie, i zadowolony z tego byłem. Ale coraz bardziej mnie te mecze jakby wciągały, nie, wciągały, ja zacząłem po prostu jakby tym żyć już. No ale i zaczęły się też takie pierwsze też takie jakby leki popijane, jakby tam dwa browary czy coś, nie, żeby No, lepiej się krzyczało, lepiej ten. A były derby Łodzi wtedy. I też poszliśmy z kolesiami na mecz i... No i zostaliśmy zaatakowani, nie? Przez kibiców, nie? UKS-u, nie? No i pierwsza taka moja zadyma, taka prawdziwa zadyma, nie? Stałem kopy, nie? Też kopałem, też ten, ale... Coś mi się zaczęło mi rajcować, że nie, że... Jestem, nie wiem, silny i... No i że mogę komuś też dowalić, nie? Że mogę, nie wiem, pokazać, że nie jestem ostatni tam jakiś, nie? Nie wiadomo kto. No i brało się. Ja na początku to brałem. Brałem noże brałem. Znaczy nóż brałem albo taką też siekierkę, ale nigdy nikogo tym, znaczy no chyba nie, no bo tak w takiej zadymie to nie wiadomo co się dzieje, prawdę mówiąc, ale no wyciągnąłem parę razy to, nie? Ale nigdy tak prawdę mówiąc, no nie chciałem chyba nikogo tam gdzieś. Dla ostraszenia może prędzej, nie? Żeby sobie też odwagi dodać, nie? Że jak ktoś zobaczy, nie, kosę, no to wiadomo, to jest trochę przypenia, nie? Bo to nie wiadomo, co to trzyma w ręce. I ten... No i czekaliśmy na przystankach, nie? Się czekało dwie godziny przed meczem, czy ktoś jak jadą, nie? No i się wyłapywało klientów, nie? Wyciągało się z, nie wiem, z tramwaju, czy z autobusu i lało się ich. Tylko dlatego, że byli z innego miasta, z innego klubu, jak w Lidze z UKS-u, nie? Tylko dlatego. I po prostu wiadomo, że jak zaczęło mi się właśnie te zadymy podobać tego, to musiało od razu to być związane z alkoholem, nie? Że po prostu jak się człowiek nie wypił, to się bał, nie? Proste. Bo no głupie się nie boi wyjść, nie wiem, i się nawalać z kimś, nie, czy tam czekać na kogoś. To nie wiadomo też, kto wyjdzie, z czym wyjdzie. No i się piło, nie, piło się, bo trzeba było się napić. Jeżeli się chciało coś poważnego, nie, zrobić poważną zadymę. To było po meczu, już nie pamiętam jakim, nie wiem, takie... Na ręce, jak to się mówi, co... No to się niby kastę, tylko co się rury tam, to pokrętło od rur, nie? Takie to, żelazne. I no i... Bez dania racji, nie? Podeszłem do chłopaka i uderzyłem go, nie? Tylko wiem jedno, że się zsunął po ścianie i tutaj tu mu kość wyszła coś i coś mu tak, nie wiem, jak tak na ten... No i, ale i... Poszedłem. Też wracałem z meczu i też zapytałem się, nie wiem, mówię, za kim jesteś, nie? A on mówi, że co mnie to obchodzi, coś takiego, nie? Mówię, za kim jesteś, nie? Mówię, bo ci mordę, mówię, skuję. On mówi, że UKS-em, nie? Akurat był przystanek. Uciągnąłem go, nie? Na przystanek. Nie wiem, tutaj nosiłem łańcuch za koszulą. No i go zbiłem łańcuchem od roweru, nie? Prawie do nieprzytomności, nie miał chłopak siły wstać, nie? A ja go biłem tylko dlatego, że był za innym klubem, nie? Za to, że nie, po prostu, no nie wiem, że nie kochał tego, co ja kocham. Nie? Ja tu się czekało nawet jak całe noce, nie? Jak tam przyjeżdżali, nie? Szczecina czy skądś, nie? To trzeba było czekać, bo oni kiedy byli, nie wiem, o 7 rano, nie? Czy o 6 rano, nie? To trzeba było być na dworcu, nie? Czekać na nich. Nie się kasowało szaliki, nie flagi, nie. Pierwszy taki poważny raz to dostałem. Wracaliśmy z Gdańska i przed Toruniem jakaś tam stacja, już nie pamiętam jaka to stacja nawet. Wpadła kapela z Bydgoszczy i zaczęła się łódzka. I dostałem butelką od wina w głowę. I tylko to, co pamiętam, że jak leciałem na dół, to że zacząłem jeszcze być katowany kijami, nie? Bejsbolowymi. I tydzień czasu leżałem nieprzytomny w Toruniu w szpitalu. Drugi taki ten, to też piliśmy piwo z kumplem przed meczem. kumpel miał szalik i też podjechała kapela. Nawet bez orientu, bez niczego, nie? Kolesiowi szalik mnie. Stałem tutaj w udo, nie? Nożem pociągnięty. Znowu szpital. Ten trzeci raz to najgorszy raz, to tak jeszcze nie dostałem nigdy w pierdy jak wtedy. Przez około 2 godziny kopany, deptany, nakłuwany nożem, przypalany, bity takimi jakby od stołu, takimi tymi, nie? Że wtedy po prostu jak nigdy naprawdę nie miałem już dosyć. Nie miałem dosyć wszystkiego. I życia chyba nawet, i wszystkiego. Byłem tak bity. Nie wiem, tutaj ucho miałem nacięte też nożem. Tu miałem 2 zęby wybite. To też mam uszkodzony ząb przełamany. Do pewnego momentu właśnie mówiłem, że żyłem tym, ale nawet nie zwróciłem uwagi kiedy, nie? Jak coraz większy jakby wpływ na to, że ja w ogóle chodzę na mecze, ma alkohol, nie? Jak szłem na mecz, nie? Znaczy jak szłem na mecz, jak szłem na koniec zadymę czy coś, no to piłem tak, jakby mi do odwagi, nie? Na przykład, nie wiem, półkę we dwóch, nie? I było dobrze. Mogłem iść. A jak potem, jak się przychodziło, no to się już piło, jak ktoś mi do upadłego, nie? Był pewien moment właśnie, że nawet nie zwróciłem uwagi kiedy, że też właśnie jakby zacząłem po prostu już opuszczać też pewne mecze, nie? Przestało mi po prostu już, nie wiem, rajcować to bardziej, nie wiem, te zadymy, czy tam, nie wiem, jak to, no te zadymy, nie? Te mecze całe tego, a już większą uwagę zacząłem się wiązywać do alkoholu, nie? No i wtedy właśnie, aby, nie wiem, wtedy aby trzeba się równa pochyła. Całkowicie już. Oczywiście rzuciłem robotę i piłem. Zacząłem grzać. Zacząłem w tym momencie wynosić z domu, nie? I zacząłem dostawać korby i zacząłem spać z nożami pod poduszką. Zacząłem, nie wiem, jakieś... Strasznie się zacząłem wszystkiego bać, jakby, nie? Jakby nie wiem, czego się bałem. Jakiś domofon czy coś. Zadzwonił, to ja normalnie dostawałem jakby jakiś niesamowity strach. I strasznie się bałem, żeby się nie obudzić, żeby nie mieć nic do wypicia, nie? Żeby po prostu coś zawsze przy mnie stało. I pamiętam do szpitala, do psychiatryka, nie? Na terapię odwykową. I pamiętam też, to było na grupce poniedziałkowej. Po prostu takie zaczęły do mnie myśli przychodzić, nie? Takie, jeżeli po prostu odejdę od tego, co teraz robię, nie? Gdzie teraz jestem, co robię, to po prostu ja już nie będę miał, się mówi, następnego razu jakby takiego danego, takiej łaski. Coś takiego, nie? Że po prostu... Wrócę, tak czy wrócę tam, gdzie byłem, albo nie wrócę, po prostu pójdę 2 metry pod ziemię, nie? A wrócić tam bym nie chciał za żadne skarby świata. Maciek! Widzę z tych zielonych, czy w tych pomarańczowych? W tych pomarańczowych, no nie? Chyba. Dzisiaj jest najtrudniejsza walka. No, a byłem z górnikiem? Ja byłem. Ale więcej było widzów. O wiele. No, a dzisiaj to malutko. No, to jak mało. No, a wtedy było tam całe mnóstwo. Ostatni, na wszystkim meczach byliśmy. Pierwszy mecz, no, 9 lat jak zacząłem przychodzić na mecze z kolegami. A ile masz teraz? 14. I co ci się podoba tak? Że widzę, wygrywa. I że jak przyjeżdżają kibice innego klubu, to że jest z dymy, że są za dymy i mi się to podoba najbardziej.